اعتراضات کا سلسلہ رکنے والا نہیں، کیونکہ خداوند قدوس نے جہاد کو فرض قرار دیتے ہوئے فرما دیا تھا کہ جہاد یعنی قتال انسانی طبیعت کو ناگوار ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، جیسے اعتراضات، اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد، فرض عین اور فرض کفایا جیسے مباحث کا سلسلہ اس وقت شروع کر دیا جاتا ہے جبکہ عزتیں لٹ رہی ہوتی ہیں، مال و جان محفوظ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ملکوں کے ملک ہڑپ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ صرف سجدے کی آزادی کو اسلام کی آزادی سمجھ لیا جاتا ہے، ایسے حالات میں جبکہ اسلام کے ایک عظیم رکن جہاد فی سبیل اللہ ہی کو دہشت گردی قرار دے کر مجاہدین کے ساتھ کافروں جیسا یا اس سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہو، تو فدائی حملوں کو خودکشی قرار دیا جاتا ہو تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آخر جو مجاہد شریعت کی بالادستی کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہو، کیا خلاف شریعت اپنی جان دے سکتا ہے؟ کیا عقل اس بات کو مان سکتی ہے؟ خودکشی تو وہ شخص کرتا ہے جو حالات سے تنگ آ چکا ہو، کاروبار میں نقصان، پیار و عشق بازی میں نامرادی، گھریلو پریشانی وغیرہ، یہ وہ اسباب ہیں جو کم ہمت انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ خوبصورت نوجوان جو فدائی حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا حالات سے تنگی اور مایوسی کی کوئی علامت آپ اس کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں؟ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیسوں کی خاطر یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ کیا پیسے لے کر کوئی شخص یا اداکار اس منظر کو فلمانے کے لیے تیار ہوگا؟ جب وہ خود ہی دنیا میں نہیں ہوگا تو پیسوں سے کیا کرنا؟ ناظرین میں سے کوئی ڈالر کی ہزار بوریاں لے کر بھی اس کارروائی کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بعض دشمنان خدا کہتے ہیں کہ یہ نشے کی حالت میں اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، کیا یہ فدائی نشے کی حالت میں ہے؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشے میں یہ فدائی ڈوبا ہوا ہے، جبھی تو اپنی جان اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہے۔ اگر ان کا یہ اعتراض معقول ہوتا تو تقریباً 20 لاکھ ہیپی اور ہیروئن کی امریکہ میں موجود ہیں، ان میں سے کسی نے ابھی تک اپنے دین کی خاطر فدائی حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور فدائی حملے میں قتل ہو جانا بھی کوئی ضروری نہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے 2-2 بار فدائی حملے کیے، پہلی بار گاڑی اڑ گئی لیکن خود سلامت رہا، اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دوسری بار فدائی حملہ کر کے جام شہادت نوش کیا، لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار ہے کہ آخر یہ فدائی اس طرح کا حملہ کرتا کیوں ہے؟ امریکی مفکرین اور بال کی کھال نکالنے والے یورپی دانشوران اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے، لیکن نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ یہ فدائی ان وعدوں پر اتنا پختہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کو بھی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ آخرت کی ابدی زندگی، جنت کی نعمتوں اور حور و غلمان کو یہ فدائی ان آنکھوں سے دیکھتا ہے جو دنیا پرست ظاہر بینوں کے پاس نہیں۔ یہ کافروں کے نام نہاد دانشوران آئے روز میڈیا میں آ کر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ سلجھنے کی بجائے الجھتا ہی جاتا ہے، حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ یہ فدائی عشق الہی میں ڈوبا اور حب رسول سے سرشار اللہ کی نعمتوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے جو فدائی کے پیش نظر ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ایمان والوں کی جان و مال خرید لی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو تورات، انجیل اور قرآن میں مذکور ہے، اور کوئی ہے جو اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو تو خوش رہو اس سودے پر جو تم نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ ہے، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 خصوصی امتیازات ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شہید کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ عذاب قبر اور روز قیامت کی ہولناک دہشت سے وہ محفوظ ہوگا۔ شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی۔ 70 رشتہ داروں کے حق میں شہید کی سفارش قبول کی جائے گی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276 میں ایک عجیب روایت نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہیدوں کو 5 ایسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں دی گئی۔ تمام انبیاء کی روح ملک الموت نکالتے ہیں، حتیٰ کہ میری روح بھی ملک الموت ہی نکالے گا، لیکن شہیدوں کی روحیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کے ذریعے نکالتے ہیں جیسے وہ چاہے، فرشتوں کو حوالے نہیں کرتے۔ تمام پیغمبروں کو موت کے بعد غسل دیا گیا، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، لیکن شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمام پیغمبروں کو کفن دیا گیا، مجھے بھی کفن دیا جائے گا، لیکن شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب کو مردہ کہنے کی اجازت ہے، لیکن شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تمام انبیاء کرام قیامت کے روز شفاعت کریں گے، میں بھی شفاعت کروں گا، لیکن شہید ہر وقت اور ہر روز شفاعت کر سکے گا۔ یہی وہ وعدے ہیں جن پر فدائی ایمان رکھتا ہے، اور اسی یقین کو سامنے رکھتے ہوئے اس چند روزہ فانی زندگی کی نعمتوں کا سودا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی سے کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی شہید کو مردہ کہنے سے روک دیتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، حتیٰ کہ دل و دماغ پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ شہید کو مردہ تصور تک مت کریں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اے مسلمانوں ان وعدوں پر ایمان لانا اور آخرت کی جزا و سزا والی زندگی پر یقین رکھنا ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کی خاطر جان دینے والے بہت ہی کم ہیں۔ اور دشمنان خدا یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ فدائی حملے پاگل کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہزاروں پاگل خانوں میں لاکھوں پاگل موجود ہیں، کوئی ایک مثال تو پیش کیجئے۔ جبکہ فدائی حملے کرنے والے ہوشیار دینی، دنیاوی اور علمی اعتبار سے ممتاز ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں، فلسطین میں ایک ایسے شخص نے فدائی حملہ کیا جس کے ہوٹلوں کی تعداد 40 تھی۔ فدائی حملہ قتل نفس نہیں، فدائے نفس ہے، خودکشی نہیں، کفر کشی ہے۔ فدائی حملے کے جواز کے بارے میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ اور دار الافتاء والارشاد کراچی کے مفتی حضرات نے متفقہ طور پر تاریخی فتویٰ جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نوعیت کا بمبار حملہ نہ صرف جائز ہے بلکہ جہاد اور شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ فتوے میں ایسے اقدام کو قابل رشک اور لائق تقلید بتاتے ہوئے جان کی بازی لگا دینے والے مجاہد کی شہادت کو اعلیٰ درجے کی شہادت قرار دیا گیا ہے۔ دونوں کے متفقہ فتوے میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور اپنی قیمتی جان کی قربانی دینے کی اس سے بڑھ کر کوئی صورت ممکن نہیں۔ اسے خودکشی سمجھنا نہ صرف اس ولولہ انگیز جہاد اور شہادت کی حقیقت سے لا علمی ہے بلکہ خودکشی کی ماہیت اور تعریف اس کے اسباب اور اغراض سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ خودکشی کرنے والے کا مقصد خود کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور دنیاوی ہموم و غموم میں ڈوبا ہوا شخص ہوتا ہے، وہ اپنی جان کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے، جبکہ بمبار حملہ آور مجاہد کا ہدف اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل ترین حکم جہاد پر عمل کر کے کفار کے پرخچے اڑانا اور ان پر اسلام کی دھاک بٹھانا، مسلمانوں کو جرت دلانا اور جہاد و شہادت کے حیرت انگیز فضائل حاصل کر کے اپنے رب کے ہاں سرخ روح ہو کر حاضر ہونا ہے۔ دار الافتاء والارشاد کے فتوے میں بہت سے دلائل کی روشنی میں مجاہدین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اب جب کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مشرق و مغرب کے کفار اور ان کے ایجنٹس متحد ہو چکے ہیں، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر منصوبہ ساز کفر کے سردار ائمۃ الکفر خود کو ہر طرح سے محفوظ سمجھتے ہوئے ظلم و زیادتی، ناانصافی اور صفاکی کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہیں۔ دوسری طرف مجاہدین کے پاس وسائل کی قلت اور اسباب کے فقدان کی وجہ سے کفار کی وحشت و بربریت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں مجاہدین کے پاس اسلام اور اہل اسلام کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس نوعیت کے حملوں کو منظم کر سکیں جس کا بئی ہما ترقی یافتہ اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس مغرور کفار کے پاس کوئی توڑ نہیں۔ فتوے کے مطابق ایسا سرفروشانہ حملہ ایمانی طاقت، دینی حمیت، اسلامی غیرت، جذبہ جہاد، شوق شہادت، ظالم و صفاق طاقتور کو مرعوب کرنے کا بے مثال مظاہرہ اور بہادری کی آخری حد ہے۔ زمانہ خیر القرون میں اس کے بعد بھی اس سے ملتے جلتے سرفروشانہ حملوں کی مثالیں موجود ہیں۔ فتوے میں قرآن و حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار، خیر القرون کے سرفروش مجاہدین کے حالات اور کتب فقہ کے دلائل سے استنباط کر کے فدائی حملے کو اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جرت و بہادری کی اعلیٰ ترین روایت قرار دیا گیا ہے۔ جامعہ بن نوری ٹاؤن نے اپنا تاریخی فتویٰ جامعہ کے دار الافتاء کے سربراہ جناب حضرت مفتی عبد السلام چاٹگامی حفظہ اللہ اور جناب مفتی عبد المجید دین پوری حفظہ اللہ اور جامعہ کے شیخ الحدیث اور نگران تخصص فی الفقہ شہید اسلام جناب استاذ مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ کے دستخطوں کے ساتھ جاری کیا ہے۔ اس فتوے کی مزید تفصیلات آپ ہفت روزہ ضرب مومن 5-12 ربیع الاول 1421 ہجری بمطابق 9-15 جون 2000 ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔